กวีธรรมกลอนสุภาพเรื่องวิหารที่มัจจุราชตามไม่ทันโดยตรงประเด็นเพราะพันพัวตัวตนบุคคลสัตว์ไม่แจ้งชัดดำริวิสังขารก่อโมหันตัณหาอุปาทานปัจจัยการสืบเนื่องเรื่องเกิดตายอุปาทานขันห้าพาเศร้าโศกข้องในโลกหลงเลือนเพื่อนทั้งหลายมีตัวเราของเราเขลาวุ่นวายมีสูญหายแล้วเกิดใหม่ให้วกวนเมื่อเห็นจริงสิ่งว่างอย่างทั่วถึงประจักษ์ซึ่งเกิดดับไม่สับสนรูปนามขันนั้นหาใช่ใครสักคนจึงหลุดพ้นเกิดตายสบายจริงเพราะว่างเปล่าจากตัวตนบุคคลสัตว์รู้แจ้งชัดทุกจบสงบนิ่งทำล้ำค่าอาศัยได้พึ่งพิงเปรียบยวดยิ่งอยู่วิหารสราญครันวิหารนี้ผู้รู้อยู่อาศัยวิหารใหญ่คลายทุกข์จึงสุขสันต์วิหารที่มัจจุราชมิอาจทันวิหารนั้นสุญญตาวิหาเรกาพย์ฉบัง16เรื่องสงสารตัวเองบ้างโดยภริมาสงสารตัวเองซะบ้างชีพบนหนทางแห่งความชั่วนั้นอย่ากรายเพราะจักนำสู่อบายเป็นทางอันร้ายทุกทรมานนานนมปล่อยตนตามกิเลสจมมืดทับใจถมสร้างนรกทุกเมื่อเชื่อวันเพราะความเคยชินจิตนั้นต่อสิ่งใดกันย่อมนำเปลี่ยนภพภูมิไปสิ่งที่อุบัติในใจทุกนาทีไซจิตย่อมเสพคุ้นเคยชินทำดีเป็นนิจศีลกอบชั่วอาจินสุดแท้แต่จักเลือกสรรหากสงสารตัวเองนั้นทำดีทุกวันมีอินทรียสังวรพ้นชั่วไกลบาปแน่นอนทางอบายทุกร้อนย่อมยากจากพานพบเอ่ยกลอนสุภาพเรื่องเกิดเป็นมนุษย์โดยนิรัตตะกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์สุดแสนยากต้องบั่นบากสั่งสมบุญอันไพศาลทั้งไหว้ทวนกระแสกิเลสมารจนพบผ่านอัตภาพสุดอัศจรรย์แต่เมื่อเกิดมาแล้วต่างลืมสิ้นมีทวินพบเดิมให้ฟุ้งไหวหวั่นศักยภาพเลิศล้ำเป็นสำคัญจะมุ่งมั่นสู่ทางสามหรือทำดีบุญหนุนนำทำให้พบศาสนาพุทธพาทางประเสริฐเลิศวิถีสอนเหล่าสัตว์ว่ากองทุกข์ถมทวีต้องออกจากวัฏฏะนี้จึงพ้นภัยจงเร่งรีบเรียนรู้ในความจริงสรรพสิ่งปรวนแปรมิทนได้ทุกสิ่งล้วนมายาบังตาไว้ล่อลวงไปตามกิเลสจนคุ้นชินหากปล่อยใจไหลตามบ่วงมารนั้นมิช้าพลันดิ่งลงอบายสิ้นไม่เหมือนทางดีงามทำประทินนำสู่ถิ่นเกษมสันนิรันตรายกลอนดอกสร้อยในชุดดอกสร้อยร้อยพกาโดยศิราพรอภิรัตน์สายหยุดสายเอ๋ยสายหยุดอย่าสิ้นสุดกลิ่นหอมดมดอมชื่น ผ่านเช้าสายบ่ายเย็นย่ำจวบค่ำคืนจงรินรื่นกลิ่นฟุ้งจรุงใจเปรียบบุคคลผู้ทำแต่กรรมดีวันเดือนปีผันผ่านกาลสมัยยังคงมั่นคุณธรรมนำหทัยมิปล่อยให้กิเลสนำทำชั่วเอ่ยดอกตำลึงตำเอ๋ยตำลึงยามคนึงนามพกาพาครวนใคร่ถึงคำคมบ่มความคิดติดเตือนใจท่านกล่าวไว้นิ่งเสียตำลึงทองถ้อยคำที่มิมีโทษออกโอดได้วจีไหนกล่าวแล้วสร้างทางหม่นหมองก็ควรงดมิพร่ำตามขนองพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียเอ่ยหมายเหตุสำนวนพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองหมายความว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์สู้นิ่งไว้ดีกว่าบทกวีจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยศิราพรอภิรัตน์ก็เด่นชัดขึ้นทันทีเรียบเธอกับแสง